राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 5 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीतवन स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो लिखते हैं कि सेठ जी ने श्रद्धा विश्वास पर और भाई जी ने व्याकुलता पर और शरणानंद जी महाराज ने निज विवेक के ऊपर ज्यादा जोर दिया। तो और आप कहते हैं कि आर्त होकर पुकारो, तो ये सब एक ही चीज है कि सब अलग अलग? तो कई बातों भीतर की लालसा असली चाहिए, ये बात बहुत ही बात है। भीतर की असली भीतर लालसा भूख बात जोरदार को बाहर तोड़ को हो, विश्वास करके हो, भरोसा रख करके हो, हार तोड़ के हो, विवेक है, विवेक विवेक पूर्वक हो, एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। आप क्या जानने क्या चाहते, जानना क्या चाहते? भगवत प्राप्ति तत्काल कैसे हो ये जानना? तत्काल खूब इच्छा भीतर इच्छा होने, जैसे भूख लगे जैसे प्यास लगे है ऐसे भीतर से कोई लग जाएगा। दूसरा भूख लगे ना प्यास लग जाए जोर से तो जल याद आवे, प्यास है ना जल ही है, वो जल आवश्यकता ना प्यास है, अंदर आवश्यकता ना भूख है, ऐसे भगवान की आवश्यकता जागृत हो जाए, भूख लगे जो प्यास लगे जो जाए, बिना बने बिना रह ना जाए तो उसी प्राप्ति हो जाए। एकदम भीतर की भूख, भीतर की लगन, लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए नारायण, जिस लगन में तरन तर मन दीजे खोए, तर मन खो दीजे भाई, लगन नाम है सच्ची लगन, वही बात है। विवेक है वो ज्ञान पूर्व है, सच्चियां विवेक है, सत्य सत्य का नित्य अनित्य का कर्तव्य अकर्तव्य का दोनों का विवेक, वो विवेक जागृत होगा तो ठीक हो, सब सब ठीक हो जाएगा। विवेक ही भूख लगे तो हजार नहीं जाएगा, ये सब फीका हो जाएगा। क्या मतलब है, धन में ले गया हो गया, बादल हो गया तो क्या हो गया, कोई फर्क पड़ा नहीं, अपने जीवन में क्या फर्क पड़ा, विवेक से फर्क पड़ता है। सेठ ने क्या कहा? सेठ जी ने श्रद्धा विश्वास, भाई जी ने व्याकुलता। सेठ जी ने श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास, भाई जी ने व्याकुलता, शरणानंद जी ने निज विवेक का आदर, आपका अर्थ भाव पुकारो हे नाथ नाथ और सत्संग अर्थ भाव से पुकार और सत्संग, ये आप ज्यादा जोर देते हैं। भीतर की असली भूख से भी पुकार सब बात हो जाए। भीतर की भूख ले प्रश्न तो और नहीं है, है? और प्रश्न तो नहीं है, एक प्रश्न ये है कि भीतर की जो प्यास है या भीतर की तेज लगन है वो कैसे जागृत हो? वो जागृत से सारे सुनने तरह तरह चीज खाने से भूख नहीं लेती, तरह दिखाओ तरह बकरी तरह बकरी जो सब तरह भूख लगे तब भूख लगे कुछ सुख लेता रहो संसार का, संसार सुख लेता रहो वह भूख लगे नहीं ले पाए हर से भूख नहीं ले एक ही लगन एक ही एक धारणा मन में धारो में रहा नहीं जाए विवेक है वो ज्ञान पूर्वक है ध्यान पूर्वक है विचार पूर्वक है उसे विवेक ही प्रधान था उसे विचार प्रधान उसे भगवत में भाई जागोता भी जागोता जागती ना जाए लग गया प्रेम बिहारी देखा भी न रहे हो रे न जाए देखा भी न रहे हो रे न जाए रे हो न जाए सच्ची लगन लगन लगन सब वही कहे लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए जब लग भीषण की लगन नहीं लगे तब तक नहीं हुआ वहां बेहतर लगन पर हो जाता है जरूर हो जाता है नींद नहीं आती भूख नहीं लगती मन नहीं लगता किसी में एक ही मन एक ही लगन लगे भगवान कैसे मिले भगवान कैसे जरूर काम हो जा रहा भगवान केवल इच्छा मात्र मिलते हैं इच्छा मात्र चाहना मात्र चाहना मात्र से मिले की धर्मशुमार पर वो चाहना मान की बड़ाई के धन की आराम की जीने की ऐसा वो नहीं लगती दूसरी इच्छा सब छोड़ दे एक सच्ची ऐसा भीतर जागृत हो जाए दूसरी सुबह भी नहीं अब तो कुछ भी नहीं सुबह है एक तू ही मन भावे है तने बदलने आज मारो ये बड़ो उजले भावे है किसी में मन नहीं लगे बातचीत में मन नहीं लगे कोई चीज अच्छी नहीं लगे झीणा अच्छा नहीं लगे नींद नहीं आती चैन नहीं पड़ती ऐसे ऐसा हो जाए सच्ची इच्छा हो जाए तो जरूर मिल जाए खास बात है हम कहते हैं फिर भी चैन नहीं होते भीतर इच्छा नहीं भीतर इच्छा सरदार हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए व्याकुलता भी हो जाएगी श्रद्धा प्रेम भी हो जाएगा विश्वास भी हो जाएगा सब हो जाएगा ये बात इन विषयों को आप पैदा कर सकते नहीं है वे भी पैदा कर सकते हैं इच्छा रेगा नहीं जानकर इच्छा पैदा करे हो जाएगी मेरा तो ये काम करना है फिर इसे इच्छा करनी है इच्छा करिए, प्रार्थना करे, फिर बार बार इच्छा हो जाएगी। हर एक आदमी हो सकती है। जिस विषय में थोड़ा सा जानता हूँ, आप बार बार इस विषय तैयार हो जाओ, हो जाएगा, आप हो सकती। विचार कर लो, अभी ये काम करना है। हमें असले जीवन में असली तत्व को समझना है तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये भोग भोगने के लिए मिला है। यही तनुकर विषय विषय न भाई, ये तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत उदाई, विषय भोग नहीं है। ऐसी लगन लगे तो काम है, जरूर होता है, संदेह नहीं है। यह लगन लगा सकते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो, जो चाहे सो लगा सकता है, बड़ा सकता है, लगा सकते हैं, बड़ा सकते हैं। आप अपना जो लोग बढ़ा रहा है, नकल से असल बनी, नकल करो, नकल नकल करते असली भीतर से जाके जागते ही भीतर से चाह पैदा हो जाए। एक ये प्रश्न बार बार आता है कि आप कहते हैं कि सब भगवान है, तो भगवान के दर्शन करो, तो ये दर्शन है, इन पर विश्वास नहीं होता है, ये तो दर्शन रोज ही करते हैं, यही भगवान थोड़ी है। भगवान हमारे सामने कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में दिखे, तब जाकर के हम समझे कि भगवान है। आप कहते हैं सब भगवान है, दर्शन करो, तो इससे संतोष नहीं होता, एक प्यास बनी रहती है। आपके गर्व नहीं है, भीतर में गर्व हो तो बहुत बढ़िया बात है, हो जाएगा। भीतर में गर्व नहीं है, एक सज्जन ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, उसमें लिखा है एक सज्जन बद्रीनाथ गया था, तो उसको आते हुए मार्ग भूल गया, जंगल में चला गया, तो घोर जंगल जंगल और नजीक गांव नहीं है, दस लगी तो जाकर ये चोट पड़ गया, एक उपाय छोटी छोटी पर्वत नीचे बैठने के लिए बढ़ा रहे। तो एक पुरुष आया, जड़ लाया और कुछ खाने वास्ते पदार्थ लाया, कहीं उसको हाथ धो ले, टट्टी गया है साफ कर ले, फिर खा ले, ले लिया, खा लिया, फिर विचार किया कौन ये कौन था, कौन था, कहां से आया, क्या बात है, दूसरे से फिर आया, लिखा ले, तो आप कौन हो गए, कि तुम पत्थर तो ले ले, नहीं बताओ कौन हो, तो क्या मैं भगवान हूं, तो भगवान कहते हूं मैं, सबका मैं प्रबंध करता हूं, पर मनुष्य पास मैं तो मनुष्य प्रेरणा करता हूं, या नरेंद्र जी मनुष्य नहीं है, इस वास्ते बताया हूं कि मैं कैसे मानूंगा भगवान हो, तू कैसे मानेगा, चतुर्भुजी रूप दर्शन दो तो मानूंगा, तो भगवान तो भी अंतर तैयार है, आप जिस रूप में चाहो वह रूप में तैयार है, आपके लगन होनी चाहिए ना, या मनुष्य नहीं है निजी निजी, अब कौन से प्रेरणा करो, ऐसी बात है। ईश्वर के निगला में चार बातें थे, वे चार बातें अलग अलग पूछी, वह जोशन थे अच्छे, अपना अपना अनुभव बताओ, पढ़े हो, अच्छी बात है। अपना अपना पान को दिया है, भाई जी ने लिखा है, सेठ जी ने लिखा है और संतन लिखा है, इसमें साक्षात्कार बात बताओ, बहुत अच्छी बात है। इसमें सत्ता और महत्ता तो भाई असली चार चाह होना चाहिए और चाह ना बनाई जा सकती है, आप जचे नहीं जचे चाह ना बनाई जा सकती है। आपने अभी विचार नहीं किया है, आप में जो कोई भी विचार करो, भाइयों भाई में कोई भी विचार करो, जरूर हो जाएगा, जरूर हो, जरूर। होती है। अब ये बात भी आपको जचे नहीं तो क्या करें, इस बात पर भी आपको विश्वास नहीं तो क्या करें, मुझे बताओ। मैं कहता हूँ हो जाएगा, कल नहीं हुआ हो जाएगा, पर वो बात हम कहते हैं आप सुन लेते हैं, बस मानते नहीं थे, ऑपरेशन मत करो, संत विरोध मत करो, ठीक नहीं है। और भाई जीता रहेगा तो आपके आप हाथ पगो आ जाएगी, फिर तुम करेंगे मानते रहेगा, आपके सामने आ जाएगी, ये मंदिर तोड़ेंगे, फिर आपके पुस्तक जलाएंगे, सब करेंगे, आप जीते हो। अब आप चेत करो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों वे होगी 14 करोड़ कहते, कोई तो 35 करोड़, 14 करोड़ क्या कहते, दो बात सुने, 2 करोड़ थे, 2 करोड़ तो 14 करोड़, आप क्यों नहीं हो, आप ही हो सकते हो, पर मानते नहीं, कड़ा नहीं मानते, कहते हैं मानते नहीं, हम क्या करें। और हमारा कोई उपाय नहीं पास में, आपके जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है, आपकी जस्ती नहीं है, जगह बताओ, जरूर आपके जरूर होगा, ऐसी जस्ती आप होगा जरूर, मेरी बात झसते नहीं तो आप झसते करो, आपने जो जसे जो करो, आप मन में आ जाए होगा, फायदा होगा, स्वाभाविक भीतर की हो जाए तो बहुत बढ़िया, बनावटी होते होते भी असली हो जाएगी, बनावटी होती असली हो जाएगी भीतर। आप करो कोई 2, 4, 5, 10 करे तो एक समझिए क्या करते हैं। शेर जी ने मात मान नहीं कर लिया, नदी दो बहुत कम हुआ है, परंतु असली लग्न हो जाए, असली असली जरूर हो जाए, जरूर छोरा या जस जा रही कुछ जल्दी हो जा रही रोने लग जा रही बात है भाई, आप हो जा रहे जरूर हो जा। माँ से कोई चीज मांगते हो तो माँ का पल्ला पकड़ ले रहे, मिश्री दे दे बंद हो, दे मिश्री ठहर जाए ना, दे दे बंद हो, माँ को ले जाए बो जाए, खुश हो मिश्री मिल गई हमारे तो खुश भी तो भगवान माँ है, अब विष्णु माँ है, सदा ही माँ है, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्या द्रविण, तुम्हें हो सर्वभौम देव देव। भजत कृपा कर है रघुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। लग जाए फिर पट जाए, मैं करूं ऐसा नहीं आता। कोई करे कोई करे कोई करे और कोई कोई कोई कौन करे, वो कहे तुम करे वो करे। अपना तो अपने करना है, दूसरा करे ना करे परवा नहीं, तो हो जाएगा। भीतर से जच्चा जगह तो बढ़िया है, परंतु जान कर करे तो बढ़िया हो जाएगा। समय के बाद बढ़िया एकदम, यह बात जचे ही नहीं भैया मेरे। कैसी बिजनेस इच्छा करने इच्छा हो सकती है, हो सकती है काम हो सकता है। अब तो आप जचे नहीं तो क्या करें, आखिरी बात नहीं है। होता है स्वाभाविक होती है, बनावटी होती है। समय होगा जरूर। ये कोई नए आदमी का प्रश्न है, कहते हैं सारे काम भगवान ही कराता है, इंसान तो कोई काम करता नहीं, तो बुरे कर्म करने वाली आत्मा नरक भोगती है। बुरे कर्म करने वाली आत्मा नरक भोगती है। जब बुरे कर्म भगवान ही करवाता है तो फिर ये नरक क्यों भोगती है, परमात्मा से मिलती क्यों नहीं? कोई तुरंत पूरी है परिणाम है ऐसा, भगवान कराते नहीं। बुरे कर्म भगवान करे तो बुरे कर्म का फल भी भगवान को भोगना चाहिए, हम क्यों भोगे? कोई भी आदमी अपने मन के विरुद्ध काम कराता नहीं तो भगवान के मन के विरुद्ध भगवान कैसे करे भाई? ये नकली इच्छा कैसे जागृत करने की आप बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नकली इच्छा जागृत करो, आप ये कह रहे हैं कि इच्छा नहीं हो तो नकली इच्छा ही बनाओ। हाँ। ये कैसे बनाई जाए और क्या इच्छा करें? अरे बनाई जाए क्या, सच्चे लगन से मिलते तो मिलते अपने पास। एक लगन लगती है और एक बनाई जाती है, दोनों फर्क होता है। अच्छा। बनाई जाती वो अपने आप होती है और इनमें बनाई जाती है, तो बनाई जाती है इसमें लगन बनाई जा सकती है, ये हमारा विश्वास है। तो ये लगन कैसे बनाई जाती है, क्या लगन बनाई जाती है? भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, ऐसी इच्छा करे और बात बनावे कि भगवान कैसे मिले, सच्ची सजागत हुए। ये रोना होता है ना, रोना दो तरह का आता है, एक रोना भीतर से आता है, एक जान कर रोते हैं। जान कर रोते हैं उसमें थोड़ा सिर में दर्द होता है और आप से होता है दर्द नहीं होता उसमें, ये फर्क है उसमें, पर होता है। जान करो तो हो जाएगा, पैसा असली हो जाएगा पीछे जान कर। रोना रोकने से भी दर्द होता है और नकली करने से भी दर्द दर्द होता है, असली होने से नहीं होता है, फर्क है दोनों। ये नई बात आपसे सुनी है, है? ये आपसे नई बात सुनी है, रोना भी नकली होता है और उससे दर्द। हमारा ये हुआ है, आपका किया हुआ है ये हुआ क्या? लोग विश्वास करते, लोग विश्वास करते नहीं, क्या कर रहे? अब आपने कह दिया तो विश्वास तो करना ही, आपने ये कह दिया कि मेरा किया हुआ है तब तो विश्वास करना ही होगा ना। किया हुआ है सही में दर्द हुआ, बात भोगी हुई है, पर नकली करने से बहुत फायदा होता है और असली भीतरता में रोक दिया जाए तो दर्द होता है, फर्क होता है। परंतु फिर असली बन जाता है। तो होता होता है, पर जरूरती नहीं है। हम क्या करें, पक्का विचार होने पर सब काम हो जाएगा। बात आप पे आप पैदा हो गए, आप पे आप देसी आ गई, आप पक्का विचार करें, आप पक्का विचार कर लो, नई नई बातें सोचेगी, उपाय आप गुम ये नाप जानते थे तेसा मैं अनुकम पार तुम महम अज्ञान तुम तमा नाशया मानो बाबस को ज्ञान दीपे भगवान कहते सब मैं करता हूं। तुम सच्चे हृदय से लग जाओ, वास्तव में भगवत कृपा से ही होता है, कृपा से ही होता है, जरूर होता है, संदेह नहीं, एकदम बात है, सच्ची बात है एकदम। आप लग जाओ, आप आगे पैदा होगी, सत्य पैदा होगी, भगवान और संत और धर्म ये सब और शास्त्र सब इसमें सहायक है, बदल जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुगर पर श्री वाले की जय।